To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 marca, minęła 10. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis, a w nim kolejna odsłona konfliktu dyplomatycznego na linii Holandia-Turcja, będzie też komentarz polskiego MSZ-u. Pomoc niepełnosprawnym w wypełnianiu PIT-u m.in. na Warmii i Mazurach i zwiastun wiosny, ale niestety nie u nas. To była niespokojna noc w Amsterdamie. Doszło tam do starć między Turkami mieszkającymi w Holandii a policją. Służby użyły armatek wodnych, gdy grupy Turków protestowały przeciwko ostatnim decyzjom rządu Marka Rutego. Jego decyzją dwóch tureckich ministrów musiało zrezygnować z udziału w politycznym wiecu poparcia dla tureckiego prezydenta na terenie Holandii. Padły mocne słowa. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan oskarżył Holendrów o faszyzm i zażądał przeprosin. Z kolei premier Holandii zapewnił, że zrobi wszystko, by łagodzić napięcia. Z Hagi specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Majka. Niewielkie grupy Turków od późnego popołudnia w kilku miejscach miasta organizowały spontaniczne manifestacje, powiewały tureckie flagi, wznoszono okrzyki. Holenderska telewizja NOS informowała, że burmistrz miasta potwierdził, że zgromadzenia były nielegalne, ale zdecydował, że dopóki są spokojne, mogą się odbywać. W nocy jednak na głównym placu Amsterdamu zebrało się około 250 demonstrantów. Według telewizji AT5 władze miasta, powołując się na zakłócenia porządku i bezpieczeństwa ruchu ulicznego, zdecydowały o zakończeniu protestu. Turcy jednak nie reagowali. Doszło do starć z policją. Demonstranci rzucali funkcjonariuszy kamieniami, a policja użyła armatek wodnych. Według mediów zatrzymano 6 osób. Wczoraj premier Holandii Mark Rutte apelował również do żyjących w całym kraju Turków, by ci zachowali zimną głowę i przestrzegał przed kolejnymi starciami. Haga, Tomasz Majka, Polskie Radio. A to napięcie na linii Turcja-Amsterdam komentuje polski MSZ. Minister Witold Waszczykowski uważa, że Holendrzy zareagowali zbyt ostro. Szef polskiej dyplomacji powiedział w Polskim Radiu, że kryzysy dyplomatyczne, takie jak ten między Turcją a Holandią, są niepożądane, bo Turcy są ważnym partnerem w Unii, który powstrzymuje falę migrantów z Bliskiego Wschodu. Holendrzy też popełnili błąd, bo nie było chyba potrzeby aż tak ostro reagować. Można było te wizyty ograniczyć do minimum. Turcja jest dla nas niesłychanie ważnym partnerem w tej polityce powstrzymania fali emigrantów. Jeśli załamie się porozumienie z Turcją osiągnięte w ubiegłym roku na temat zatrzymania emigrantów, czy głównie syryjskich i innych z Bliskiego Wschodu na terenie Turcji, jeśli Turcy przymkną oko, no to ta fala ruszy. Wszystko dzieje się na 2 dni przed wyborami parlamentarnymi w Holandii. W sondażach wysokie notowania ma antyimigrancka partia na rzecz wolności. Chodzi o to, by pomóc osobom niepełnosprawnym w wypełnianiu zeznania podatkowego za 2016 rok. Doradcy podatkowi niepełnosprawnym. Akcja pod takim hasłem rozpoczyna się m.in. na Warmii i Mazurach. To część ogólnopolskich działań organizowanych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Przez 3 dni, od dziś do środy, 15 marca, doradcy podatkowi za pośrednictwem infolinii będą udzielali bezpłatnych porad prawnych dotyczących rozliczeń rocznych osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Chodzi tu przede wszystkim o przekazanie niepełnosprawnym rzetelnej informacji na temat możliwości skorzystania z odliczeń wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz sposobów udokumentowania tych wydatków. Infolinia 603 900 782 będzie czynna codziennie od 10 do 13. W podobnych formach akcja odbywać się będzie w innych regionach Polski. Paweł Karpiszan, Polskie Radio Olsztyn. Brytyjski rząd musi dać jasne i wiążące gwarancje unijnym imigrantom. To apel zawarty w liście szefów Uniwersytetu Oksfordzkiego publikowanym przez The Times. Autorzy ostrzegają, że niepewność, w jakiej żyją unijni pracownicy uczelni, sprawia, że wielu już teraz opuszcza wysp. O liście podpisanym przez szefów 35 z 38 koleży składających się na najstarszy uniwersytet w kraju, nasz korespondent. Niektórzy są zmartwieni, inni zdesperowani, jeszcze inni już planują wyjazd. Tak o unijnych pracownikach uczelni piszą autorzy listu. Co stałoby się, gdyby unijni wykładowcy, doktoranci, naukowcy, ale też choćby sprzątacze stracili prawo do pozostania na wyspach? Autorzy nie mają wątpliwości. Uniwersytet w Oksfordzie poniósłby tu, cytat, ogromne szkody, podobnie jak świat akademicki na wyspach. Dziś projekt legislacji w sprawie Brexitu trafia znów do Izby Gmin. Lordowie dopisali do niego poprawkę gwarantującą prawo Polaków, Francuzów czy Rumunów do pozostania na wyspach. Ale rząd chce jej usunięcia i wydaje się, że znajdzie do tego wystarczającą większość. Prosimy, nie związujcie rządowi rąk w sprawach, które i tak załatwimy. Mówi BBC David Davis, minister do spraw Brexitu. Jeżeli plan rządu się powiedzie, jeszcze wieczorem projekt wróci do Izby Lordów, a formalny proces Brexitu może się rozpocząć nawet jutro. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na Białorusi wyjątkowo wcześnie w tym roku w sprzedaży jest czosnek niedźwiedzi. To pierwsza nowa lijka, która wyrosła w warunkach naturalnych, symbolizująca

David Bowie, Black Star, 13 minut po godzinie 10. Płyta tygodnia, w tej sprawie Piotr Metz, witam cię. Dzień dobry. Piąty album grupy The Shins. Ani się spostrzegliśmy, dla mnie to było zaskoczenie, a oni już mają ponad 20 lat, dokładnie 21 grają. Cały czas mi się wydają, że zaczynali przed chwilą. Oczywiście nie ma teraz sensu wymieniać wszystkiego, co się działo w zespole. Ja traktuję grupę The Shins jako solowy projekt frontmana, czyli gitarzysty, kompozytora i wokalisty Jamesa Mercera, który tak naprawdę tyle razy wymieniał skład, że widać, że to jest ten zespół, to jego dziecko, a jak już zmieniał kolegów, to mówił, że dlatego, że nie rozumiałem jego koncepcji artystycznej. A ta koncepcja artystyczna chyba się wydaje być po prostu czymś, co powinno się nazywać muzyką pop, choć nie wiedzieć czemu u nas muzyka pop kojarzy się z czymś zupełnie innym. Tak naprawdę gdzieś głęboko ja zawsze czułem u nich też sięganie do tradycji lat 60. I Beatlesów. A tutaj mogę wyrazić swoje zdanie. I Beach Boys, a nawet grupy The Zombies, która jest ciągle niesłusznie moim zdaniem zapomniana, a zrobiła kilka bardzo wartościowych rzeczy. Ten kontekst Beatlesowski też potwierdzili, nagrywając jakiś czas temu całkiem udany cover Beatlesów, wybierając taki smaczek, bo mniej znany utwór The Word. Mają też na koncie nominacje do Grammy, no ale przede wszystkim nowy album, który poraża dla mnie przede wszystkim taką pozytywną energią i radością. Oni nie kombinują, nie udają, tylko grają fajne, właśnie popowe piosenki i to nie dlatego, że reprezentują, czy reprezentowali, bo teraz już nie, wytwórnie Sub Pop, bo to jest ten pop zupełnie inny. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale u nas z terminem muzyka pop jest duży problem. Tak, niestety. Znaczy, jak się mówi pop, to od razu się myśli, że to jest coś gorszej jakości. To jest dokładnie przymiotnik pejoratywny, mówiąc naukowo. Zupełnie nie wiedzieć czemu, a niech w takim razie grupa Shins wypełni definicję słowa pop w sposób dla nas właściwy. O. Okej. Okay. The Shins, Heartworms, nowa płyta, płyta tygodnia dla Państwa, 71335. Piotr Metz, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Somebody with an antique notion, coming on too tight.

Tom Odell. Znaczy Tom Odell. 23 minuty po godzinie 10. Za chwilę w studiu nasz gość. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powiek. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza opalnia mnie. Monika Litkę już zaraz u niedźwiedzia napisała słuchaczka. Dzień dobry. Dzień dobry. To piosenka nagrana w duecie z Basią. Tak specjalnie zacząłem od tego utworu, żeby zapytać cię, czym przekonałaś Basię, żeby taką piękną recenzję ci napisała na tę płytę? Basia jest przecudowna i kochana i właściwie nie musiałam jej przekonywać. Wysłałam jej płytę i napisała bardzo szybko, więc mam nadzieję, że tak właśnie odczuwa, odbiera tę płytę, jak napisała. Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy na tej piosence i okazało się, że znamy się już kilka ładnych lat i jeszcze zanim urodziłaś dziecko, tak, czyli to jakieś 6 lat temu. Wydaje mi się, że chyba 8. 8 już, tak? Tak, chyba. Czas płynie za szybko. No właśnie, jest twoja nowa płyta, a ponieważ jesteś Zosią Samosią, to wydała się tym razem w amerykańskiej firmie płytowej. No tak. tak, tak się akurat złożyło, bardzo śmiesznie zresztą, że płyta po polsku, moja pierwsza płyta po polsku jest wydana przez amerykańską wytwórnię do Time Records. No cóż, nie będę narzekać. Ja myślę, że świat, ja już to powtarzam wiele razy, że świat zmalał, że teraz łatwiej pewne rzeczy wykonywać. Zaprosiłaś na swoją płytę fantastycznych gości z Polski, a przecież pewnie to też było przez internet robione, prawda? Tak. To właściwie dzięki temu, że moja poprzednia płyta ukazała się właśnie nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Jakoś tak została rozreklamowana, że muzycy polscy usłyszeli o mnie i sami się odzywali, że jest fajnie, że miło, że dobrze. I dzięki temu mogłam jakby już bez jakichś większych oporów skontaktować się z nimi w kwestii nagrywania tych kolejnych projektów. Bardzo się z tego cieszę, bo dostałam skrzydeł naprawdę tutaj w Polsce, nagrywając z Markiem Nabrzykowskim, z Michałem Tokajem, Michałem Barańskim i Łukaszem Żytą. No i goście wokalni oczywiście również są. Jest Krzysztof Napiolkowski, Dorotka Miśkiewicz i Anna Jorkrzytowicz. I wszyscy ci goście, którzy pojawiają się obok ciebie przy mikrofonie, świetnie sobie poradzili. Tak, i wiesz co, to jest cudowne dla mnie. Ja nie piszę dla innych osób zbyt wiele, ale uwielbiam, jak ktoś śpiewa moje piosenki, bo nie jestem w stanie sama ocenić, kiedy je śpiewam, jakie to są piosenki, a kiedy ktoś inny zaczyna je śpiewać, to myślę sobie, aha, no to wszystko jakoś ma ręce i nogi, trzyma się kupy i myślę, że no to jest fantastyczne dla mnie słyszeć, jak ktoś inny wykonuje to, co napisałam. Posłuchajmy, w tej piosence pojawi się Dorota Miśkiewicz. Gdyby każdy z nas pomógł choć jednej osobie, podeptana trawa nie miałaby pretensji, głosy drżałyby mniej. Gdyby każdy z nas pomógł dwóm osobom, drzewa rzucałyby cieplejszy cień, ręce sztywniałyby mniej. Ta-ta-ba-da-da. Ta ba da ba da ta da da da da ta ba da ta da da ta da ba da da ta da ba da da ta da ba da ta da da da da da da da da. Gdyby każdy z nas jednej osobie, podeptana trawa nie miałaby pretensji i włosy drżałyby mniej. Gdyby każdy z nas pomógł dwóm osobom, drzewa rzucałyby cieplejszy cień, ręce sztywniałyby mniej. Gdyby każdy z nas pomógł byłby już snem, oczy same przetarłyby się. Gdyby każdy z nas był jednym z nich, bylibyśmy my. Wystarczy kilka chwil, reszta pozostanie w wierszach. Tam wszystko jest możliwe, reszta pozostanie w wierszach. Thank you. pomógł wielu innym. Świt nie byłby już snem, oczy same przetarłyby się, gdyby każdy z nas był jednym z nich. Bylibyśmy my, wystarczy kilka chwil, reszta pozostanie w wierszach, tam wszystko jest możliwe. Reszta pozostanie w wierszach. Monika Litka jest naszym gościem. Gdyby każdy z nas, to piosenka tytułowa twojej nowej płyty, tutaj w duecie z Dorotą Miśkiewicz. Ale ja chciałem, żebyś powiedziała teraz troszkę o poezji Andrzeja Ballo. A, tak, no. To jest ciekawy temat. Ja w ogóle nie należę do osób, które lubią bardzo mocno poezję, czy czytają dużo poezji, ale właśnie ta poezja tak bardzo mnie urzekła. Czytając ją, jakieś takie emocje się we mnie pojawiały, bardzo, bardzo intensywne, i pomyślałam sobie, że wow, gdyby można było napisać muzykę do tych tekstów, to byłoby świetnie, ale strasznie się bałam tego, że Andrzej się nie zgodzi. I w ogóle to było śmieszne, dlatego że Pastorałka jest taki tytuł, który, jest taki utwór, który nosi tytuł Pastorałka warmińskiego poety, jest dłuższy tytuł. To właściwie napisała mi się sama. Nie miałam jeszcze wtedy zgody i strasznie się bałam, czy Andrzej się zgodzi. Ale Andrzej się zgodził, a później jakoś tak było, że odkrywając jego wiersze, nuciły mi się. Tak, po prostu. I to było tak, tylko pytałam się: Andrzej, czy mogę tutaj napisać muzykę? Tak, możesz. Świetnie. I miałam takie troszeczkę uczucie, że muszę się pospieszyć, bo jeżeli ja nie napiszę muzyki do tych tekstów, to ktoś inny to zrobi, ubiegnie mnie i że będzie, nie mogę tego przegapić. Także Andrzeju, jeżeli słuchasz, pozdrawiam cię. Nie znamy się jeszcze osobiście, ale mam nadzieję, że się jakoś spotkamy kiedyś gdzieś. No właśnie, jesteś w Warszawie, bo będzie koncert. Tak. Będzie koncert, będzie w przyszłą sobotę, 18 marca. Tak, w tą sobotę. W klubie, i teraz powiedz mi, mówi się 12 on 14? Tak. Na ulicy Nowakowskiego? Tak. Tak, i zapraszamy Państwa serdecznie. Będziemy grać nową płytę i będziemy grać nasze największe przeboje. Tum Tum Song, They Say. Mamy dwa podwójne zaproszenia. Proszę napisać marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Jeszcze opowiedz, bo premiera płyty jest w piątek, 17. Tak. Mhm. Czyli przyjechałaś na promocję płyty najpierw do Polski. To prawda, tak. Przyjechałam przede wszystkim, żeby spotkać się z panem Markiem Niedźwieckim. Tak, ale również opowiedzieć o płycie w mediach. I zrobić kilka prób i kilka koncertów. Mamy również koncert w Chorzowie 17 marca i 19 w Suszcu. I 20 masz urodziny, wszystkie najlepsze. A 20 mam urodziny i wylatuję do Londynu. A powiedz, z jakim zespołem będziesz miała te koncerty tutaj? Ze świetnym zespołem. Łukasz Damrych jest klawiszowcem. Nie wiem, czy tak się mówi, czy to jest. Gra na instrumentach klawiszowych i Łukasz jest przecudownym aranżerem. Gra z Kasią Groniec. Aranżował jej płytę ostatnią do piosenek Osieckiej. Aha. I jeszcze kilka innych rzeczy. Wojtek Buliński i Paweł Piasecki na perkusji, czyli Wojtek jest na basie. A ktoś z gości, wokalistów się pojawi? Tym razem nie. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli zorganizować jakiś taki koncert może z tym oryginalnym składem z Polski. Bardzo bym chciała, marzę o tym, żebyśmy zagrali kiedyś w składzie Napiórkowski, Tokaj, Barański, Żyta i Litkę. Byłoby świetnie. A powiedz, w Londynie jakaś promocja? W Londynie, tak, mamy koncert 17 czerwca w polskim klubie. Oczywiście musi być w polskim. To jest taki klub, w którym ja czuję się jak w domu. I tam zawsze przychodzą tabuny fanów. I no jest naprawdę bardzo dobrze, bardzo ciepło. Zapraszamy również Państwa z Londynu. Jeżeli ktoś słucha z Londynu, to zapraszamy. Okej. Okay. Monika Litka, nowa płyta, Gdyby każdy z nas, wielu wspaniałych gości. Wybrałaś utwór, w którym pojawia się Krzysztof. Krzysztof Napiórkowski. Tak, Krzysztof Napiórkowski, bardzo, bardzo się cieszę, że się poznaliśmy, dlatego że w sumie poznaliśmy się, dlatego że nasze płyty poprzednie, Ziemie Obiecane chyba Krzysztofa i moja If I Was to Describe You, były płytami tygodnia w Trójce, w tym samym czasie. Mhm. Jedna była rano, druga po południu. I tak, słuchając Trójki, zapoznałam się z jego płytą. Napisałam do niego, że gratuluję i że się cieszę, że razem idą nasze płyty. On napisał, to może się wymienimy płytami. I jak dostałam jego płytę pocztą, to nie wyjmowałam jej z odtwarzacza przez chyba 3 miesiące, aż prawie się odtwarzacz zepsuł. Ale po prostu przepiękną muzykę pisze Krzysztof, przepiękne wybiera teksty i też polecam Państwu i cieszę się, że się udało nam nagrać 2 duety w sumie z Krzysztofem. Mhm. No tak, mieszkasz w Londynie, ale podsłuchujesz Trójki, bo czasami dostaję od Ciebie sygnał. Oczywiście. W sprawie tego, co się pojawiło na antenie. Tak. No to fajnie. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszam na koncert. Mamy 3 płyty dla Państwa. Proszę pisać marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Monika Litkę, gdyby każdy z nas trzymał kciuki. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Zgiełk wielkiego miasta, słucham go. Zgiełk wielkiego miasta, słucham go jak radio. Na pierwszym planie tramwaje i karetki. Pomnożony przez milion tonacjach dur i mon odciera się od innych, celowo omijając bliskość. Słucham go. Zgiełk wielkiego miasta, słucham go jak radio. Jak radio. Na pierwszym planie tramwaje i karetki, potem wiatr i deszcz, w końcu jakby w tle człowiek bezsilny. Nawet pomnożony przez milion w tonacjach dur i mol ociera się o inny, celowo omijając bliskość. miasta. Słucham go jak radio. Tak, niepotrzebnie podałem adres, że mam płyty i zaproszenia. Będę miał cały dzień roboty w związku z tym, ale cieszę się z tej roboty. Monika Litke i Krzysztof Napiórkowski. Płyta Moniki, Gdyby każdy z nas, premiera w najbliższy piątek. Za 16:30. Zapraszamy do reklamy. Wielkie odliczanie. Jeszcze tylko 3 dni. Super okazji w sklepach Euro. Smart TV 32 cale. Hitachi Wi-Fi za 949. Smartfon Samsung Galaxy A3 za 899. Laptop HP. Czterordzeniowy procesor AMD za 1250. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Samsung No Frost 1,80 m za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i jest dokładnie za kwadrans 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. W Trójce z nami Adam Trzapek. Dzień dobry, witam. Witam wszystkich bardzo gorąco. Gospodarz kina Muranów, bo właśnie w tym kinie, a później, jak się za chwilę dowiemy, w wielu innych jeszcze kinach w różnych miastach Polski, już wkrótce, bo w najbliższy czwartek rozpoczyna się przegląd nowego kina włoskiego. Powitałem wszystkich bardzo gorąco, nie bez kozery, bo filmy prosto z Italii. Zaczynamy od 16 marca, przez cały tydzień, codziennie dobre włoskie kino. Czyli jak co roku, od kilku już lat, Cinema Italia Oggi. Tak, czyli te filmy, które tak naprawdę poruszały serca w minionym roku na Półwyspie Apenińskim. Widzów, dusze, krytyków, dostały nagrodę Donatelle i wszystkie te filmy trafiają do nas, żeby zobaczyć, co tam w tych Włoszech w tym roku się podobało. David di Donatella to jest odpowiednik naszego Orła, czy amerykańskiego Oscara, tak, prawda? Ta narodowa nagroda, czyli filmy rzeczywiście zauważone we Włoszech. Naturalnie. Włosi uwielbiają chodzić do kina, chodzą tam licznie i uwielbiają też śmiać się nad dobrym, mądrym, śmiesznym kinie. Wydaje mi się, że kwintesencją takiego filmu, który też będzie na tym przeglądzie, jest Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Też go zawarliśmy. Wydaje mi się, że to jest kino, które pokazuje, jak fajnie dzisiaj się ogląda włoskie filmy. Jak duży jest to wybór? Jak wiele filmów zobaczymy w programie przeglądu? To będzie 9 tytułów. W większości są filmy premierowe. Na przykład filmy, które tylko na jeden pokaz zajeżdżają do Polski. Potem, jak mówiłeś wcześniej, zawitają jeszcze do 5 pozostałych miast. No właśnie, to może wymieńmy te miejsca. Tak, przegląd przenosi się zaraz po nas do Lublina, potem do Poznania, potem Wrocław, Kraków, a na końcu Szczecin. Wszędzie tam ten zestaw będzie sobie krążył. Mam nadzieję, że wszędzie tam będą także pełne sale. A wspomniany już film Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, znany już polskiej widowni, ale to też jeden z tych najbardziej uhonorowanych we Włoszech filmów ostatniego sezonu. Poza tym właściwie absolutne nowości. Nawet troszkę odkrywamy nowego komika, który święci triumfy na Półwyspie Apenińskim. On nazywa się Checco Zalone i to będzie gwiazda filmu Quo Vado. Raz po raz pojawiają się tam nowe gwiazdy. Włosi je odkrywają, kochają, uwielbiają, więc warto takie filmy przywozić do Polski. A gdybyś miał jednym zdaniem czy kilkoma słowami określić, jaki rodzaj energii płynie z tego najnowszego włoskiego kina? Ono jest pełne emocji. To są oczywiście komedie. Tylko komedie? No nie, naturalnie nie. To są także filmy nostalgiczne. Ale sporo komedii. Tak, sporo komedii. Albo komedia dramatów. To kino zawsze jest blisko człowieka. Mnie się bardzo podoba to, że to kino jest mocno aktorskie. Ono mocno pokazuje, cały czas skupione jest na jakichś kilku aktorach, którzy to rozgrywają. Spójrzmy na chociażby Dobrze się kłamie w moim towarzystwie. To jest de facto kino, które opiera się na rozmowach przy stole, a jednocześnie trzyma w napięciu niczym Hitchcock. To mi się zawsze bardzo podobało w tym kinie. Ono jest jednocześnie entuzjastyczne, zabawne, mądre i zamyka się w sumie w dialogu. Nie przeczę. Dialogów jest tam trochę, ale jednocześnie przepysznie się to ogląda. No i mam nadzieję, że taką ucztę właśnie już lada dzień dostaniemy, a w niektórych miastach nieco później, od czwartku w Warszawie do końca kwietnia w wielu innych miejscach Polski. Cinema Italia Oggi, przegląd nowego kina włoskiego. A gościem Trójki był Adam Trzopek z warszawskiego kina Muranów, gdzie się to wszystko zaczyna. Dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich bardzo gorąco. A informacje szczegółowe na stronie? Na stronie Instytutu Włoskiego w Warszawie oraz w Krakowie. Te wszystkie informacje są oraz na stronie Dobrych Kin, bo te 5 kin to będzie kino Bajka w Lublinie, kino Muza w Poznaniu, Wrocław Kino Nowe Horyzonty, Kraków Kino pod Baranami i Szczecin Kino Pionier. No tak, a z naszym gościem rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Za 11,5 minuty, godzina 11. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Proszę się spodziewać informacji o płycie i zaproszeniu na koncert Moniki dopiero po 12. No a poza tym polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam zresztą też można odsłuchać wszystkiego, co się dzieje na naszej antenie. Sprawdzić sobie, jakie utwory były grane. Teraz na przykład Agnieszka Bell zaśpiewa Stretch Your Eyes. No zaraz potem pojawi się głos Dariusza Rukera, gościnnie Roberta Randolfa i The Family Band. God be on your side.